أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri ekran başından dinleyen ve de izleyen kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kısa bir aranın ardından bizleri tekrar Kur'an-ı Azimuşşan'ı anlamak adına Allah Subhanahu ve Taala'nın vahyine kulak vermek adına hayatımıza intikal ettirmek adına bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Taala'ya hamdolsun. Rabb-i Teala buraya gelmek için sarf etmiş olduğunuz bütün gayretlerinizi zayi etmesin. Katında ecirle muamele buyursun inşallah. Değerli kardeşlerimiz, hatırladığınız üzere 30. ayeti Celile-i Tayyibe'de kalmıştık. Tabii ayetlerin birbirleriyle bağlantısı olması hasebiyle bir önceki ayeti kerimelere şöyle dönüp bir hatırlayacak olursak eğer, Allah Subhanahu ve Teala 27, 28, 29. ayet-i kerimelerinde konsept bütünlüğünde söylüyorum. Sizin de hatırlayacağınız üzere hüsrana uğramamanın reçetesini Allah bize tevdi etmişti. Demişti ki Subhanahu ve Teala, hüsrana uğramak istemiyor musun? Şunlara, şunlara, şunlara dikkat edeceksin. Hani üç tane hususu altını kara kalemle çize çize dersimizi işlemiştik, hatırlayın. Bunları yaparsanız, hüsrana uğrarsanız, bunlardan da kaçınırsanız, bunları da yapmaz iseniz nedir? Hüsrana uğrayanlardan olmazsınız. Ayet-i kerimeleri bu minvalde işlemiştik. Ve Allah Subhanahu ve Teala kudretini ifade etmek adına, tebyin etmek adına kainatı da nasıl yarattığını bizlere 29. ayeti kerimede beyan buyurmuştu. 30. ayeti kerimede, yani bugün dersimizin ayet numarası olan 30. ayeti celilede Allah Subhanahu ve Teala arzı göğü yarattıktan sonra meleklerle gerçekleştirmiş olduğu bir konuşmayı animasyon, tabir yerindeyse, şeklinde bize Allah Subhanahu ve Teala beyan ediyor. Ayet-i kerimesinde açıklıyor. Diyor ki ayet-i kerimede, Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَل۪يفَةً Ben, hani Rabbin, şimdi aleyhissalatu vesselama iniyor ya vahiy, ona söylüyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la konuşuyor Allah. Diyor ki hani وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ Senin Rabbin meleklere ben Allah'ın arzında bir halife yaratacağım dediğinde قَالُوا اَتَجْعَلُوا ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ Melekler de hemen cevap vermişti. Ya Rabbi, yeryüzünde ifsat çıkaracak, yeryüzünü fesada boğacak, وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ kan akıtacak bir unsur mu yaratacaksın? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ Biz seni tesbih ediyoruz zaten. Yani sen tesbih edecek, seni anacak, seni hatırlayacak, sana kulluk edecek, sana ibadet edecek, birazdan konuşacağız, bazı sorumlulukları yerine getirecek birisini mi yaratacaksın? Biz yapıyoruz ya zaten bu işi. Kale Allah Azze ve Celle Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. İnni a'lemu ma la ta'lemun. Ve 30. ayeti kerime bu şekilde nihayete eriyor. Tabii bu ayeti kerimeye tefsir kitaplarına müracaat ettiğiniz zaman şimdiye kadar Bakara suresinde işlediğimiz ayetlerle hacmini kıyas ettiğiniz zaman en çok bu ayeti kerime hacim olarak yer kaplar. Niye? Meleklerle konuşma vardır. Melekler nerede durmuştur? Melekler nereyi işgal etmiştir? Nasıl konuşmuştur? Allah işte tam olarak halifeden neyi kastetmiştir? Böyle yani abartmıyorum onlarca sayfa tutmuştur bu tefsir. Ama biz bugün bu ayetin bize bir mesajı var. Her ayette olduğu gibi kardeşlerim. Buraya geldik. Tefsirul Furkan'ın maksadı Allah'ın mesajlarından kendimize azık edinmektir. Bu dersi biz bunun için işliyoruz. Yoksa biz bunu teoride asılı kalan bir tefsir formatına dönüştürmek isteseydik burada toplanmazdık. Ama Allah bize bir mesaj beyan etmiş. Allah'ın bize bir buyruğu var. Azığımızı alıp gideceğiz. Öyleyse Kerim kardeşlerim, bu ayeti kerimenin bize yönelik mesajlarını anlamaya çalışacağız. Tabii ki hepinizin de ilgisini çektiği üzere bu ayeti kerimede belki üzeri başka bir ifadeyle altı çizilmesi gereken husus hilafet kavramıdır. Şimdi eğer ki bunu konsept bütünlüğünde değerlendirecek olursak kardeşlerim, bu halifeye veya hilafet konusuna, buradaki halife manasına, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, bu ayetin içerisinde olan halife kavramını iki manada toplayabiliriz. Bir genel, iki özel. Tekrar ediyorum, bir genel, iki özel. Şimdi genel manasına şöyle denilebilir. Halife kelimesini, kavramını yatıralım masaya. Belki ben abartmıyorum, yüzlerce mana çıkar Arap lisanında. Ama bu ayet-i kerimede Allah, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım derken, müfessirler kafa yormuşlar, ilim yapmışlar. Demişler ki Allah, yaratacağı bu halifeden murat etmiş olduğu ne olabilir? Ben de diyorum ki, üzerinde baktığımız zaman bunu iki manada topluyoruz. Genel ve özel. Genel manası şu, yeryüzünde ömür süren, orayı imar eden, ard diyor ya, yeryüzü, orayı ıslah eden ve nesillerden nesillere süre gelen insanoğlu serüvenine hilafe denir, halife denir, özür diliyorum. Nesillerden nesillere devam ede gelen insanoğlu serüvenine halife denir. Çünkü halife bir şeyin mirasçısıdır. Ben bu yeryüzünü neslime miras bırakacağım. Öyle değil mi kardeşlerim? Öyle değil mi? Dedelerimiz kime bıraktı? Babalarımıza. Babalarımız bize, biz de bizim zürriyetlerimize. Genel manası budur. Genel manasının içerisinde bir diğer mana daha nedir? Halife kelimesi sorumluluk ve tasarruf hakkına sahip olmak demektir. Bunu da not edin lütfen. Tasarruf hakkına sahip olmak, çünkü mirasçı, kendisine miras kalan hangi hakka sahip olur? Tasarruf hakkına sahip olur. Nedir en nihayetinde? Tasarruf hakkına sahip olan aynı zamanda nedir? Sorumludur. Şimdi bu genel manayı verdikten sonra bir de özel manayı vereceğim. Ondan sonra genel ve özele ilişkin birkaç konuyu açacağım inşallah kardeşlerim. Peki hocam, bu konu vaziyet uzayacak gibi, doğru mu? Doğru. Bugün biz halife konusunu inşallahü rahman etüt etmiş bir vaziyette dersi terk etmiş olacağız. Önemli mi? Evet. Bugün iyi ya da kötü, müsbet ya da menfi her yerde hilafet konuşuluyor. Birazdan inşallah Kurtubi'nin bu konuyla alakalı ifadelerine yer vereceğim. Subhanallah. Etkilenmemek mümkün değil. Ama inşallah birazdan gelecek. Özel manasını söyleyeyim de, özel manasında şunu söylemek mümkün kardeşlerim. Yeryüzünün halifesi demek, yeryüzünün yöneticisi demek. Peki hocam, nereden çıktı bu mana? Sa'd suresi 26. ayeti celileden çıktı. Allah halife ve hilafet kavramını Kur'an'ın birçok yerinde kullanmıştır. Davud aleyhisselama seslenmiştir bu sefer Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Davudu, inna ce'alnâke halifeten fil ard. Ey Davud. Bakın Allah herhangi gönderdiği peygamberlerden bir tanesi olan Davud'a sesleniyor. Ya Davudu, inna ce'alnâke halifeten fil ard. Fahkum beynen nâsi bil hak. Allah Allah. İnsanlar arasında hak ile hükmet ey Davud, çünkü biz seni yeryüzüne halife olarak gönderdik. Özel manası budur. Birazdan bu özeli biz biraz daha özelleştireceğiz inşallahü teala. Ama dedim ya, genel manaya ilişkin bir şeyler söylemek istiyorum. Ne dedim? Hatırlayın. Genel manaya şuna yer vermiştik. Dedik ki tasarruf hakkına sahip olmak ve tasarruflarından ötürü sorumlu olmak. Şimdi biz görüyoruz. Nesillerden nesillere insan oğlu serüveni dedim. Hatırladınız mı? Bunu yazın bir yere. Nesillerden halifenin manası. Nesillerden nesillere insanlık serüveninin diğer bir adı. Neydi? Tasarruf hakkına sahip olmak ve sorumluluk. Bizim sorumluluğumuz ne bu dünyada? Kardeşler, kulluk. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Fıkıh kitaplarının birçoğunda bu ayeti kerimeyle birlikte şu ifadeye yer verilmiştir. Her bir birey, her bir insanoğlu tabiri yerinde ise kendi kendisinin halifesidir. Öyle değil mi? Eğer ki mana tasarruf hakkına sahip olmak ve sorumluluk ise evet. Ben şu anda teneffüs etmiş olduğum hayatta Allah'a kullukla sorumlu değil miyim? Tasarruflarımdan Allah Azze ve Celle'ye hesabımı vermek durumunda değil miyim? Vallahi öyle. İşte halifeye genel mananın çerçevesinde yüklenilebilecek anlamlardan bir tanesi ve en önemlisi bu. Ama kardeşlerim, bizler Ettehiyyatü'da Eşhedü en la ilahe illallah. İllallah'ta mı indireceğiz? Yok. İllallah'tan önce mi indireceğiz? Elimizi böyle mi bağlayacağız? Yok, böyle mi bağlayacağız? Bunun ihtilafını Müslümanlar yaşarken hep birlikte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Hep oraya götürüyoruz. Selam verirken oturan mı önce verir, karşılayan mı verir? İşte musafaha nasıl yapılır? Az önce dediğim gibi şehadette nerede indirilir, nerede kaldırılır? Hepsinde Allah'ın Resulü'nü ölçü edindik kendimize. Ala aynina ve ra'sina. Hiçbir itirazımız yok. Ama yönetimin, İslam'da yönetimin diğer bir adı olan halife ve hilafet konusunda dinin temelini teşkil eden bir konuda Allah'ın Resulü niçin örneklik teşkil etmiyor? Olması gerekmiyor mu kardeşlerim? Evet. Allah'a kasem ederim ki olması gerekiyor. Olmalı. Sağdan geçerken bile ya sen önce buyur çünkü sünnettir diyoruz. Burada bile Allah'ın Resulü'nü ihtilafımızda ölçü kabul ederken, hilafet konusunu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat hayatında ve sünnetlerine müracaat etmemizi istediği Hulefe-i Raşidi'nin devlet yönetiminde bize hilafet konusunu taksis etmiştir. Bu ayeti mi anlamak istiyorsun Kerim kardeşim? He? Bu ayetten cebine bir azık edinip mi çıkmak istiyorsun? Kur'an seninle konuşsun, sen de Kur'an'a hayatında yer vermek mi istiyorsun? Öyleyse bu ayetin içerisindeki halifeyi, hilafeti, bu kavramı senin için Resul sallallahu aleyhi ve sellem taksis etmiştir. Başka bir yere bakma. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam 10 senelik Medine hayatında, biz hilafet devleti demesek de Medine İslam devletine, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bizim için bu konuyu özelleştirmiştir. Yazın lütfen. Allah'ın Resulü hilafet konusunu bizim için özelleştirmiştir. Genele açık, herkesin keyfi olarak adını belirleyeceği bir yönetim nizamı bırakmamıştır. Vallahi benim bugün derdim ne biliyor musunuz kardeşlerim? Bugün biz bu hilafetin yokluğunun sıkıntısını çekiyorsak, bunun için çalışmak yokluğunu hissetmekten geçer. Bugün hissettireyim de inşallahü teala varlığı için en azından gayret gösterelim. İnşallah. Kurtubi'ye dönelim. Özelleştirdik ya. Kurtubi diyor ki, halife bu ayetin içerisinde ben yeryüzünde halife yaratacağımdan maksat, genel tarifi yaptıktan sonra der ki, Allah'ın yeryüzünde hükmüyle, Allah'ın ahkamıyla yönetecek mercinin adıdır halife. Subhanallah. Tamam, bu normal. Baktım diğer müfessirlere, 3 aşağı 5 yukarı böyle bir yorum yapıyor. Ama Kurtubi'nin devam eden bir sürecinde bir ibare dikkatimi çekti. Dedim ki ben bunu paylaşacağım. Ne biliyor musunuz? Kurtubi rahimahullah. Allah onun gibi muttaki alimlere rahmet etsin. Diyor ki, vallahi diyor, yeryüzünde Allah'ın hükümleriyle yönetmek için hilafetin farziyetine müstakillen bu ayet kafidir. Objektif bakmış çünkü. Vallahi öyledir. Almış Davud aleyhisselama olan hitabı yanına, öyle değil mi? Kur'an tedebbürle bakılırsa ancak şifadır sadra. Diyor ki, tekrar ediyorum, bu ayeti kerime hilafetin varlığının vücubiyetine, olması gerekliliğine müstakillen delildir. Başka hiçbir delile ihtiyaç söz konusu değildir. Çok etkilendim subhanallah. Dedim ki benim bunu dersimle mutlak surette paylaşmam lazım. Ama rahmet peygamberi, Kur'an'ın mübeyyen vasfında olan Resul, mutlakın mukayyet sahibi Resul, mücbelin, mücmelin mufassal ismi olan Resul sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş bize hilafeti anlatmış. Bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muttakiye alim muhaddis İmam Müslim onun tahric etmiş olduğu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadiste bize evrensel bir mesaj veriyor. Siyasi kronoloji çiziyor. Subhanallah. Bu ayeti mi anlamak istiyorsun? İmam Müslim'in tahric etmiş olduğu bu hadissiz, ondan yoksun bir vaziyette anlaşılmaz. İmam Müslim, Ebu Hureyre radıyallahu anh, hadisten önce şunu hatırlatayım. Bu din evrensel değil mi kardeşlerim? Evet mi? Evet. Ne demek evrensel? Yani bu dinin, risaletin kıyamete kadar geçerli olan bir din ve risalet olduğudur. Davud aleyhisselama inen risalet gibi değildir. Musa aleyhisselama İsa aleyhisselama inen risalet gibi değildir. Kıyamet vaktine kadar geçerli olan risalet demektir, evrensel risalet. Eyvallah, bunu bir cebe koyalım. Şimdi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir peygamber? Hatemel Nebi, Hatemel Enbiya, öyle değil mi? Son peygamber. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmeyecek. Ben şu soruyu sorarım. Bu din evrenselse, Allah bu dini Davud aleyhisselama hitap ettiği gibi insanlar arasında tatbik edilsin, yönetilsin, taşınsın diye gönderildiyse sorum şu. Bu evrensel olan bu din kıyamet gününe kadar hangi metot üzere tatbik edilecek? Peygamber de yok. Ama bizim merakımızı Allah'ın Resulü gideriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. Müthiş bir hadis. Dönüp dönüp okunması gereken bir hadis. Kronoloji çiziyor Allah'ın Resulü. Kronoloji. Basit bir rivayet değil. Sen Allah'ın dini niçin hayatta uygulanmıyor? Bunun tedirginliğini mi yaşıyorsun? Al işte cevabı burada. Diyor ki Nebiler, İsrail oğulları Nebilerle siyasa edilirlerdi. Kullemâ heleke nebi halafahu nebi. Bir nebi ölüyor, ardından risaletin devamı, müdavimliği açısından bir nebi gönderiyor Allah. Diyor ki Allah'ın Resulü ve innehu la nebiyye ba'di. Benden sonra peygamberlik olmayacak. Daha sahabeler soruyu yöneltmeden Allah'ın Resulü hepimizin merakını gideriyor. Ve innehu la nebiyye ba'di seyekunu hulefâ. Bu noktayı koyan ben değilim. Bu noktayı koyan alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamberdir. Hilafeti bugün sadece bir cemaate hasredenler vallahi yalan konuşuyor. Bu hepimizin meselesi. Bunu söyleyen çünkü Allah'ın Resulüdür. Ben değil. Bakın, nebilerden sonra nebi gelmeyecek. Öyleyse bu risalet taşınacak, hayata tatbik edilecek, bunu yapacak olan makamın, otoritenin adını Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki, hulefâ. Şimdi bugünümüze dönelim. Allah'ın bu hitabını anlayacağız. Bugün soru şu. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın miras bıraktığı halife veya hilafet makamı, İslam'ı tatbik eden ve aleme taşıyan bugün bu otorite yok. Bugün bu ayetin azlığı bu olacak. Eğer bugün bu otorite yoksa, İkamesi için kolları sıvamanın vakti demektir. Bugün herkes hilafeti konuşuyor. Müsbet ya da menfi. Doğru mu arkadaşlar? Hatta kuruldu bile değil mi? Aslı astarı olmayan, Müslümanları temsil etmeyen bu manada. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın bize miras bıraktığı hilafetin kıyısından geçmeyen bir hilafetten bahsediliyor bugün. Vallahi bu ayet onun için önemli. Ben bugün hilafetten Allah'ın Resulü nasıl bir hilafeti miras bırakmış anlarsam, nasıl bir hilafet için çalışmam gerektiğini de daha iyi anlarım. İki tane şartı var. Bunda öbekleştirelim olmaz mı? O da nedir? Bir, kayıtsız şartsız halife, hilafet makamı Allah'ın ahkamını kamilen uygular. Örnek vereceğim birazdan. Şartlar, konjonktür, fitne, tehdit teşkil etmiyor. Bekleyelim bir ya filan. Değil. Birazdan örneği vereceğim. Subhanallah. Bir bu. İki, otoritenin, emanın, güvenin Müslümanların elinde olacak. Tebaası, halife varken rahat uyuyacak. Şöyle yazdım, paylaşayım. Hilafet makamı hassasiyeti olan bir makamdır. Bir. Sorumluluğu olan bir makamdır. Bunun altını çizin. Sorumluluğu olan bir makamdır. Allah ve Resulünün hükümleriyle tatbik eden makamdır. Bu şartlar yerine gelmiyorsa, zafiyete uğruyorsa sıkıntı vardır. Sorumluluk dedim. Vallahi bugün ümmetin yöneticisi olmak sorumluluktur. Değil mi? Değil mi kardeşlerim? Öyledir. Hilafet makamı da öyledir. Hilafet makamı adına yöneticiler de öyledir. Biz bugün, vallahi bakın yeminle söyledim, hilafet makamını sulandırdık. Muttaki müminleri istisna kılıyorum. Hilafetin ikamesi için hayatını ortaya koyan, kellesini koltuğunun altına alıp da gezen muttaki müminleri bundan istisna kılıyorum. Onlara selam olsun. Ama sulandırdık bugün. Örneklere girmiyorum, hepiniz biliyorsunuz. Orada, burada. Ciddiye almıyoruz bile. Ya siz hilafetle mi? Ya bu iş ciddi mesele, sorumluluk ister. Evet. Hilafet makamı sulandırılamaz. Yöneticilik sorumluluktur. Ciddiyet ister. Halife makamı hep öyle olmuştur. Sorumluluğu anlamak için bir örnek vereceğim. Vallahi beni baştan sona etkilemiştir. Bir gün Ebu Zer gelir Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Der ki, yönetici olmak, yönetici olmanın sorumluluğu beraberinde getirdiğine örnek. Allah rızası için bunu unutmayın. Bugün biz bu tefsir dersinde ne aldık ya? Bunu unutmayın, oldu mu? Söyleyeceğimi. Ebu Zer gelir, Medine'dir zaman. Allah'ın Resulüne der ki, ya Resulallah, Ali'yi işte kadı tayin ettin. Muaz bin Cebel'i vali tayin ettin. Filanı filanı işte vali yönetici tayin ettin. Ebu Zer, ben. Bana da yöneticilik ver. Bana da sorumluluk ver ya Resulallah. Bu ümmeti bir yerde de ben yöneteyim ya Resulallah. Allah'ın Resulü rivayete göre güler. İlk önce Ebu Zer'e sarılır. Sırtını sıvazladıktan sonra der ki, ya Ebu Zerrin, inneke da'ifun ve inneha emanetun ve inneha yevmel kıyametu hizyun ve nedametun illa men ehazeha bihakkıya. Vallahi biz bu rivayeti anlayalım, gerisi ziyade-i kelamdır. O kadar iddialı konuşuyorum. Diyor ki, ya Ebu Zer, daha Mekke'nin ilk yıllarında Müslüman olmuş. Eziyet, yani duçar kalmadığı eziyet kalmamış bir sahabe. Diyor ki, ya Ebu Zer, inneke daifun, sen zayıfsın. Anatomik olarak, fizyolojik olarak zayıflıktan bahsetmiyor. Diyor ki, innehe emanetun. Bu bir emanettir Ebu Zer. Ne yöneticilikten bahsediyorsun sen? Şey mi zannediyorsun? Evrak işleri mi zannediyorsun bu işi? İnneha emanetun. Bitmedi. İnneha yevmel kıyametu hizyun ve nedametun. Diyor ki, yevmel kıyamede o sarmal vardır ya, böyle şeylere dolanır, ağaçlara falan, böyle çiçek. Diyor ki, boynuna dolanır, boynuna. Diyor ki, hizyun ve nedametun. Altından da kalkamazsın. Kamburdur o, kambur. Yumurta sepeti var ya, böyle kırılmasın diye dolaşırsın. Vallahi ona benzetiyor Allah'ın Resulü. İlla, ancak kim? Ehazehe bihakkıya. Onu hakkıyla tevdi eden. Neymiş? Kimse hilafet makamını sulandıramaz. Oraya aday, ben ümmetin yöneticisiyim diyorsa, Müslümanları kollayacak. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleriyle ümmete İslam'ı tatbik edecek. Beni şu çok etkilemiştir. İşte bizim anlattığımız Allah Azza ve Celle'nin vaadi, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği hilafet, birazdan örneğini zikredeceğim, o vizyona sahip olan hilafetin ta kendisidir. Allah bize tez zamanda nasip etsin. Allahümme amin. Vizyona bak. Şu işte bu ayet bize bunu hatırlatmalı. Diyor ki ravi, tarih kitaplarında geçer. Bir gün Müslümanların yöneticisi olan halife, gökyüzünde hafif kararan bir buluta bakar. Gözleri ona böyle dalar gider. Ve şöyle seslenir. Bulutla konuşmaya başlar halife. İzhebi eynemâ şe'it. İzhebi eynemâ şe'it. Fe inne kharâceke seyaudu ileyyi. Vizyona bak ya. Allahu Ekber. Diyor ki ey bulut. Süzülüyor ya bulut böyle. Bulut gider biliyorsunuz. Bulutla konuşuyor. Diyor ki ey bulut. Süzül ve git gideceğin yere. İzhebi eynemâ şe'it. İstediğin yere git. Fe inne kharâceke seyaudu ileyye. Senin su olarak düşürdüğün yağmur damlalarının o toprağı İslam devletine haraç olarak geri gelecektir. Fetihle yatıyor, fetihle kalkıyor. İslam'a kazandıracağım o toprağı biiznillahü teala. Yağdır nereye yağdırırsan diyor. Nasıl bir vizyon ya Rabbi? Buluta diyor ki git düşür, ben nasılsa geleceğim. Kelimetul ulyayı oraya çekeceğim. Özlem duyduğumuz hilafet böyle bir şey kardeşler. Allah bize tez zamanda nasip etsin. İki tane şart saydım, hatırlıyor musunuz? Bir, kamilen İslam'ı tatbik edecek. İki, tebaasını koruyacak. Tebaasını kollayacak. Tebaası için sevdiği şeylerden vazgeçecek. Birinci şart, ciltlerce kelam tevdi etmek mümkün. Ama bir örnek vereceğim inşallah. Hem de konumuz daha iyi anlaşılsın. Halife ne demekti? Mirasçı. Alıyor, devrediyor. Hazreti Ebu Bekir halife olunca ona ne dediler? Kardeşler, birkaç rivayet var. Emirul müminin. Doğru mu? Müminlerin emiri. Ama en çok telaffuz edilen şu olmuştur. Halifeti Resulillah. Ben demedim ha. Sahabeler diyor. Neyi devraldı Allah'ın Resulünden? Kamilen İslam'ı tatbik etmeyi, Müslümanları kollamayı. Hazreti Ömer, Takif'te Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın elini kaldırdığında dedi ki sana beyat ederim ama bir şartla. Nedir o? Allah'ın ve Resulünün hükmüyle hükmedeceksin. Onun için Hazreti Ebu Bekir'e halifeti Resulillah demişlerdir. Evet, Allah'ın Resulünün yaptığı işin aynısını o makamı devraldığı için. İslam'ı kamil manada tatbik edeceğiz dedik. Yine Hazreti Ebu Bekir'den vereceğim örneği müsaade ederseniz. Şartlar, yazın bunu. Konjonktör. Ya şimdi zamanı mı? Hele bir fitne bize musallat olsun. Canımızı bir yaksın. Bu kadar daha tehdit içermiyor bizim için. Yani orada Müslümanları katlediyor olması bizim için bir şey ifade etmiyor. Yani daha dine yani yekün manada bir tehdit oluşturmuyor falan. Yok böyle bir şey. Ya tedricen İslam'ı getirelim. Namaz başta faizi kaldırırız biiznillah. İki tane ahkamın arasını ayırmak diye buna denir. Bakalım Ebu Bekir öyle mi yapmış? Usame'nin ordusunu göndermiş Ebu Bekir radıyallahu anh. Rumların üzerine. İslam devleti başka yani tırnak içerisinde donanım açısından çok da teçhizatlı değil. Murtadlar, zekat vermeyenler, Hepiniz biliyorsunuz, uzatmıyorum, ziyade-i kelam olur. İstişare ediyor ansar ve muhacirle. Diyor ki, bu namazla zekatı ayıranları ne yapalım? Yazın, diziyorum altını. Namazla zekatı ayıranları ne yapalım? Allahu Ekber. Diyor ki, vallahi biz cihada bile gideriz Ebu Bekir. Ama bize zekat için biraz müsaade et. Bu, cihada gitmeye razı, zekat için biraz müsaade istiyor. Hazreti Ömer'e soruyor, Ali'ye soruyor radıyallahu anhuma. Allah onların hepsinden razı olsun. En nihayetinde ağırlıklı kanaat şu. Hazreti Ömer bile öyle diyor. Diyor ki, Usame'nin ordusu orada. İçeride fitne zuhur etmiş. Diyor ki, gelince hesabını sorarız. Anlatmak istediğim ne? Kamil manada İslam'ın tatbik edilmesinin hassasiyeti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Bukhari, Müslim tahriç etmişlerdir. Atına biner. Der ki, Allah'a kasem ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme zekat olarak verdikleri ne varsa onu alana kadar devenin yuları olsa bile, ağaçları toplasalar, cinleri toplasalar, taşları toplasalar, bütün insanlığı toplasalar, Allah benim canımı alana kadar attan inmem. Onlar kim oluyor ki Allah'ın ikisinin arasına ayırmadığı namazı ve zekatı ayırıyorlar? Diğer bir rivayet var. Kısmen buna nazaran güçlülüğü açısından şahıs kalır. Ama rivayettir, ulaşmıştır, çok da zayıf değildir. Paylaşmak istedim. Buna ilave olarak şu nedir? Ebu Bekir radıyallahu anh der ki, ya Ömer, vallahi Resul'ün zevcelerini şurada dişi kurtların yediğini görsem, Allah'ın Resulüne verdikleri zekatı onlardan almadan vallahi atımdan inmem. Resul'ün zevceleri mübarektir. Allahu Ekber. Gitti, onlara haddini bildirdi. Dedi ki, ben halifeti Resulillahim. Ben Allah'ın Resulünden bu makamı İslam'ı hayata kamil manada tatbik etmek üzere aldım. Birinci şart bu. Bizim böyle bir halifeye ve hilafete ihtiyacımız var. Allah bize tez zamanda nasip etsin. İki, ne dedik? Tebaasını koruyacak, gözetleyecek. Bunu bize Hazreti Ömer anlatacak bugün. İnşallahü Teala. Öyle bir Ömer ki, rivayete göre zekat veremeyeni bulduğu zaman amiline şunu söyleyen Ömer, dağlara buğday serpin, serpin ki İslam devletinin kuşları aç kaldı demesinler. Bu Ömer anlatacak bize bugün tebaa nasıl korunurmuş. Dertli Müslümana nasıl sahip çıkılırmış. Hı? Bu Ömer anlatacak. Kuşları düşünen Ömer anlatacak. Raşid bir halife anlatacak. Hazreti Ömer radıyallahu anh Abdurrahman İbni Avf'ı alır, teftişe gider. Der ki, bugün bakın, Medine'nin dışından bir kervan gelmiştir Abdurrahman. Gel de, yorgundurlar onlar. Böyle kervanlarının yanı başından ayrılmayalım da ezan vaktine kadar, sabah, geceden bahsediyorum. İnsanların uyuduğu, böyle mışıl mışıl uyuduğu bir vakitte müminlerin emiri teftişe çıkar. Bir çocuk sesi gelir. Gider, der ki, kadın, çocuğun iniltisini kes. Gider. Bir saat sonra Ömer radıyallahu anh gelir. Çocuk hala ağlıyor. Der ki be kadın, çocuğun iniltisini kes. Kapıyı açmaz. Kapının arkasından söyler bunu. Sabaha doğru Ömer gelir ki çocuk hala ağlıyor. Kapı açılır. Der ki be kadın, sabahtan beri teftiş yapıyorum. Bir çocuğu susturmaktan acizsin. Ama kadın bilmez onun Halife Ömer olduğunu. Der ki açlıktan be adam, açlıktan ağlıyor. Diyor ki yemek ver. Diyor ki yiyeceğim yok. Tam Hazreti Ömer, bu onu biraz etkilemiştir. Kapıdan çıkmak üzereyken geri döner der ki bu daha kundakta bir çocuk. Sen bunu ne zaman sütten kestin ki? Der ki evet kestim. Kaç yaşında? Birden daha küçük. Hazreti Ömer şiddetlenir radıyallahu anh. Diyor ki sen kim oluyorsun da? Sen kim oluyorsun da? Daha bir yaşını doldurmamış bebeği sütten kesiyorsun ve çocuk ağlıyor. Kadın diyor ki Allah diyor başımızdaki müminlerin emiri Ömer'e diyor insaf etsin. Diyor ki hayırdır. 3 kere tekrar ediyor kadın. Allah Hazreti başımızdaki emire Ömer'e insaf etsin. İnsaf etsin, insaf etsin. Diyor ki niye? Diyor ki çocuğumu diyor ben niye sütten kestim biliyor musun? Ömer, başımızdaki halife Ömer sütten kesilmediği takdirde bir aileye fakirlik maaşı bağlamıyordu ondan. Sütten husisi kestim ki yalan söylemeyeyim. Sütüm kesilmiş bir çocuğum var dedim. İstedim ki maaş bağlansın. Hazreti Ömer mescide gider. Hiçbir şey söylemez Hazreti Ömer. Ravi diyor ki sakalları ıslandı ağlamaktan. Namazı kıldıktan sonra cemaate döner. Kadının aynısını dediğini Ömer kendisine nida eder. Allah sizin emiriniz Ömer'e insaf etsin. İnsaf etsin, insaf etsin. Der ki daha sorumlusuna sahip çıkamıyor. Diyor ki bundan sonra dünyaya gelen bebek hangi evde dünyaya geldiyse maaş bağlayın. Diyor ki Allah bana o evden soracak çünkü. Nasıl olurmuş halife? Halife böyle olurmuş. Oldu mu da raşit olurmuş. Biz buna nasiplendik ya Rab sen tez zamanda ikram eyle. Biz bunu istiyoruz. Tebaasının derdiyle dertlenen bir halife istiyoruz. Yeri geldiği zaman çıkacak, halkına, ümmetine, tebaasına diyecek ki Allah sizin emirinize insaf etsin, size sahip çıkamadım. Ama birisi gelir de derse ki hocam bu raşitlerin zamanında kaldı ya. İşte ne bileyim var mı böyle hilafet aynı bu kavram. Bak aynı halifeden bahsediyor. Hala ayetten çıkamadık. Hocam niye uzattık bu kadar? Bunsuz hayat olmuyor da ondan kardeşler. İstedim ki ehemmiyeti idrak edilsin. Var bugün bu ayet. Belki ekranın altında yazan 31, 32, 33. ayetler bugün yetişmesin. Yetişmesin. Ama biz bugün neyi istediğimizi bilelim. Allah bize bugün bu ayette neyi azık olarak bırakmış onu öğrenelim. Bir de Osmanlı'dan vereyim isterseniz. Birisi zirve, birisi hasta adam. İnanın bu sefer Müslümanları koruyan bir halifeden örnek vermeyeceğim. Ya kim? Herhangi bir zulme uğramış, herhangi bir kavimden örnek vereceğim. Batılı bir tarihçiden aldım bunu. Dönün bakın. Abdülhamid rahimeullah. Almanların böyle bir sınır kasabası vardır. Araştırın bakın internette. Munheim diye. Bu örnek var ya, vallahi diğer örnek kadar beni etkiledi. İçtenlikle söylüyorum. Yok böyle bir şey. İşte hilafetin ehemmiyetini anlatmak için önemli buldum. Abdülhamid Rahimeullah'ın hilafeti döneminde Almanlar Munheim kasabası, Rhein Nehri var. Munheim ve Fransızlara sınırdır. Orada Rhein Nehri'nin iki tarafı. Almanların mahsulü daha çok oluyor. Almanların mahsulü daha çok oluyor. Fransızlar geliyor, mahsul hasat zamanında orayı yerle yeksan ediyor. Almanya'nın bir sene yiyeceğini alıp götürüyor. Bir böyle, iki böyle, üç böyle. Almanlar muzdarip. Oradan yardım, buradan yardım. Bu zulme dur diyecek kimse yok. Osmanlı hasta adam. Hilafet böyle sarsılmak üzere, sütun sallanıyor. Öyle bir dönem. Aynı da aynı gibi raşitlik zirvesinde değil belki. Ama adı yeter, adı. İnnemel imamu cünnetun. Bu hadis 1924'e kadar tahakkuk etmiştir. Der ki Almanlar, Abdülhamid'e mektup yazalım. Etkili olsun diye metni okuyorum kardeşler. Müsaade ederseniz size yönelemeyeceğim. Fransızlar her sene bize zulmediyor. Mahsulümüzü elimizden alıyorlar. Siz ki, dikkat edin, dünyaya adalet dağıtan bir sultan. Tekrar edeyim mi? Dünyaya adalet dağıtan bir sultan, İslamiyet'in de halifesisiniz. Vallahi bunu ben İslam, Müslüman ağzıyla söylesem yakışır da, bunu söyleyen bir kafir. Dikkat edin kardeşler, bunu yazan bu devletin tebaasından birisi değil. Allah'a ve Resulüne inanmayan birisi. Dünyaya adalet dağıtıyorsunuz, İslamiyet'in halifesisiniz. Diyor ki, rica ediyoruz bu zulmü durdurun. Asker gönderin. Abdülhamid Rahimeullah mektubu inceler. Der ki vezirine, oraya asker göndermeye değmez. Ne yapacağız sultanım? Mektup yazar. Der ki, bahsettiğin o insanlar var ya, sizi istila eden, mahsulünüzü alan o insanlar, bende malumat olarak çok korkak insanlardır. Diyor ki, mektubumla birlikte İslam Hilafet Devleti'nin ordusunun elbiselerini gönderiyorum. Diyor ki, mahsul zamanı giysinler kafidir. Allah Allah. Diyorlar ki, bu mümkün değil. Yani mektup eline alışıyor, bir çuvalda elbise. Bot var, elbise var. Yani Osmanlı Hilafet Devleti'nin ordusu hangi elbiseyi giyiyorsa onu göndermiş çuvalla Abdülhamid Rahimullah. Giyiyorlar mahsul zamanı. Fransızlar Rhein Nehri'nin öbür ucundan diyor ki, ahanda buraya İslam'ın koruyucusu gelmiş. Diyor ki, bırakalım mahsuller onun olsun, canımızı kurtaralım. Elbiseden bahsediyorum ha, elbise. Bir de kendisi gitseydi ne olurdu Allah bilir. Tasavvur bile edemiyorum. Allahu Ekber. İşte bana bu ayet böyle bir şeyi hatırlatıyor kardeşler. Allah bize tez zamanda nasip etsin inşallah. Şimdi kardeşlerim, 31. ayeti kerimede, şimdi Allah Subhanahu ve Teala ayetin siyakında diyor ki, bu hilafet konusunu hemen böyle kesip buna geçmek belki böyle bir düşüş olacak ama bu ayet-i kerimeleri de en nihayetinde anlamak durumundayız. Şimdi 31. ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا Allah diyor ki Subhanahu ve Teala, işte o yarattığı halife var ya, ona diyor isimleri, eşyaların keyfiyetlerini öğretti. Ondan sonra onları diyor meleklere arz etti. Düşünün, bakın Allah bize Her zaman bu animasyon ifadesini çok kullanıyorum ama Kur'an öyledir. Teşbih de hata olmasın. Bize anlaşılsın diye Allah böyle konuşuyor. Diyor ki meleklere ben Adem Aleyhisselam'ı arz ettim. Demiş ki Allah meleklere şu şu eşyaların isimlerini sayınız. Enbi'hum bi esme. Say. İn kuntum sadikin. Hani benim yaratacağım o halifeye ifsat eder diyordunuz. Biz yetmiyor muyuz ya Rabbi? Nahnu nusebbihu bihamdik. Biz seni tesbih ediyorduk. Ondan sonra diyor ki Allah, hadi bakalım şu eşyaların keyfiyetlerini bir söyleyin. Ya Rabbi, la ilme lana illa ma allamtana. Sen öğretmedikten sonra biz nasıl bilelim ya Rabbi? Diyor ki Adem Aleyhisselam'a şu eşyaları say. Ve Adem Aleyhisselam eşyaları sayıyor. Ve Allah Subhanahu ve Teala orada meleklere bakınız ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyor. Ve 33. ayeti kerime bu şekilde nihayetleniyor kardeşlerim. Ama biz buradan bu ayetten neyi öğreniyoruz? Şimdi soru şu. Melekler o eşyaları niye bilemedi? Kardeşler, Adem Aleyhisselam bildi ama melekler bilemedi. Niçin? Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Adem Aleyhisselam'a eşyalar hakkında öncül bilgi verdi de ondan. Doğru mu? Kardeşler, soruyorum size, bu ne? Hepimiz biliyoruz, su bardağı. İçindeki ne? Su. Masanın üzerindeki şu ne? Peçete. Niye biliyoruz biz bunu? Yani ben size şunların isimlerini sayın desem, hepiniz burada mevcut olan eşyaların bütün isimlerini sayarsınız. Doğru mu kardeşler? Melekler niye sayamadı? Allah meleklere eşyaların keyfiyeti hakkında öncül bilgi vermedi de ondan. Adem Aleyhisselam'a verdi mi? Verdi. Say dedi, saydı. Biz bu ayetten düşünme metodolojisini öğreniyoruz. Allahu Ekber. Bir ayet bize nasıl düşünülür onu öğretiyor ya. Melekler tesbih etti, amenna. Allah ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi, amenna. Ama bunun tefsir edilecek bir yönü yok. Ama Allah bize bu ayette nasıl düşünülür onu saklamış. Onu öğrenmek marifet bugün, onu. Sağlam bir dima, beyin. Sağlam his organları. Vaka, eşyanın kendisi ve öncül bilgi. Hiç ömründe kitap görmemiş bir adama kitap versek. Bakın, meleklerin cevabını idrak etmeye çalışıyorum, ettirmeye çalışıyorum. Bilmiyoruz ya Rabbi. La ilme lana illa ma allamtana. Hocam, siz bana bu kitabın keyfiyetini öğretmezseniz ben nereden bileceğim? Hiç ömründe kitap görmemiş birisine. Kardeş bu ne? Melekler böyle dedi. La ilme lana illa ma allamtana. Sen bana bunun elindekinin ne olduğunun keyfiyetini bildirmezsen ben bunu hiç görmedim ki bilmiyorum. Bin kere de baksa o adam o kitaba ne olduğu hakkında ortaya bir fikir koyabilir mi? Hayır. Adem Aleyhisselam Allah'ın kendisine arz etmiş olduğu eşyaların hepsine takır takır cevap verdi. Niye? Nasıl ben bugün şunun su bardağı ve içerisinin su olduğuna böyle aklen kanaat getiriyor, bir fikir ortaya koyabiliyorsam, Allah Adem Aleyhisselam'a o ilmi verdi ve Adem Aleyhisselam saydı. Ama kendisine ilim verilmeyen melekler sayamadı. Onun için tefekkür metodu, akletme metodolojisi bu ayet-i kerimelerin içerisinde saklıdır kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala bizleri istikametten ayırmasın. Allah Subhanahu ve Teala bugün dersini işlediğimiz, tesiri altında kaldığımız, arzuladığımız, vaadine güvendiğimiz, müjdesine mazhar olmak istediğimiz ikinci Raşidi Hilafeti bizlere dünya gözüyle görmeyi nasip etsin. emektarlarından eylesin. Sorulduğunda ben bunun için hayatımı ortaya koydum ya Rabbi diyen, müdafaa eden, edebilenlerden eylesin Allah bizi. Hakkıyla Kur'an'ı, ayetlerini anlayabilenlerden olmayı nasip ve müessar kılsın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah bana öncelikle söylediklerimle sizlere de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müessar kılsın. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.